Some old house, some mocking house. Nice car, my kasama, sad car. Kasama ka at kahit na kailan mamahalin kita o kahit bilis ng takbo ng panahon, walang nananatili sa mga kahapon, umiyak na lang sa mga litrato at muli napapaisip. Sa'yo, sa puso ko, ikaw lamang ang laman. Kailan, saan, at bakit di ko malang alam. Hindi ko malang alam. Kailan ko malalaman bakit mo ba pagkawalan ang sabi mo. Sa puso ko, ikaw lang ang alaman. Kailan, saan, at bakit di ko malang alam. Hindi ko malang alam. Kailan ko malalaman bakit po ba pagkawalan ang sabi mo. isipan mo. Sinisi ko aking sarili. Araw-araw akong nagtatanong kung bakit. Sabay. Pang sumagi sa landas na tinatak ng mga mata mong umingisi. O aking di mawari dahilan ng paghahari mo sa aking kaisipang hindi makahindi. Maranap pagkurba ng aking mga labi sabay sa marahan mong tingin. Mabaging mata may sumaakin na ba na agan aking damdamin. Di man ipahalata bawat hangin mong buga ang kapanatagan ko. Walang ibang nais ay ninagin. Ikaw liyagang siyang aakapin. Sa'yo tumutugma isip ko't kaluluwa sa maingay na mundo. Ikaw ang pahinga. Bawat hawi mo sa iyong buhok ay lalong lumalalim ang pagtangi ko sa'yo at aking pagkabighani. Paboritong kurba ang iyong mga labi. Hindi mo saki paratingin. Mabaging mata mo'y sumaakin. Napanaagan aking damdamin. Di man ipahalata bawat hangin mong buga ang kapanatagan ko. Maingay na mundo, ikaw ang pahinga. Mabaging mata mo'y sumaakin. Naman agan aking damdamin. Di man ipahalata bawat hangin mong buga ang kapanatagan ko. Walang ibang nais aninagin. Ikaw liyagang siyang aakapin. Sa'yo tumutugma isip ko't kaluluwa sa maingay na mundo. Ikaw ang salubungin ang bawat kurba mo.